nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 marca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska granica jest dobrze strzeżona, zapewnia premier na Podlasiu. 5-latek zadzwonił po pomoc dla brata, rodzice byli pijani. USA tnie wydatki na badania, Holandia zaprasza amerykańskich naukowców. Mamy powód do satysfakcji, bo polska granica jest dobrze strzeżona, mówił premier Donald Tusk podczas wizytacji granicy z Białorusią w Podlaskiem. Dodał, że Polska dość skutecznie radzi sobie też z zatrzymywaniem przemytników i migrantów. Jak mówił szef rządu, skuteczna zapora na granicy zniechęca migrantów do nielegalnego jej przekraczania. To, co się dzieje w tej chwili na granicy po naszej stronie, czyli skuteczna zapora, te poprzeczne wzmocnienia dla zapory, to wszystko powoduje, że mamy coraz więcej informacji, że przemytnicy są coraz bardziej zniechęcani do tego, aby korzystać z tego polskiego kierunku. Będziemy oczywiście w związku z tym także bardziej przyglądać się temu, co się dzieje na granicy polsko-litewskiej, żeby tam nie było tych nielegalnych przekroczeń. Bezpieczeństwo granicy to nasz podstawowy obowiązek, mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, jak ważna jest harmonijna współpraca między wojskiem a wszystkimi służbami. Zarówno Straż Graniczna, jak i policja, administracja zespolona na czele z wojewodą, to wszystko koordynowane jest i współdziała razem. Współpraca jest po prostu kluczem do sukcesu. Tak jak jedność nas wszystkich w Polsce w sprawie Tarczy Wschód i bezpiecznej granicy jest racją stanu. Tarcza Wschód to system obrony budowany na granicy z Białorusią i Rosją. Pijani rodzice z okolic Zgierza usłyszeli zarzuty narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo, utraty zdrowia lub życia. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak 5-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, prosząc o pomoc dla swojego młodszego brata, niemowlaka, który płacze, a rodzice śpią. Chłopiec nie potrafił powiedzieć dokładnie, gdzie mieszka, ale mówił, że przed jego domem stoi różowa, zepsuta hulajnoga. Kiedy policjanci szukali konkretnego domu, w pewnym momencie zauważyli właśnie taką różową hulajnogę przed posesją. I okazało się, że oprócz tych dzieci w domu faktycznie byli ich rodzice. To jest 29-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta. Niestety te osoby były nietrzeźwe. W ich organizmie po badaniu wykryto ponad promil alkoholu. Dzieci widać było, że są zaniedbane, widać było, że są głodne. W mieszkaniu panował bardzo duży bałagan. Mówiła Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Rodzice zostali zatrzymani, chłopcy trafili do rodziny zastępczej. O ich losie zdecyduje sąd rodzinny. Od dziś obowiązuje zakaz importu do Polski wybranych towarów ze Słowacji, m.in. mięsa, mleka i produktów mlecznych. Ma to związek z wykryciem na Słowacji 3 ognisk pryszczycy, groźnej choroby krów i świń. Polskie służby weterynaryjne wzmocniły też kontrolę na granicy ze Słowacją. O zamknięciu terytorium Polski na przywóz wybranych towarów ze Słowacji zdecydował minister rolnictwa. Już od 8 marca transporty zwierząt są przepuszczane do Polski tylko w wybranych miejscach i poddawane szczegółowej kontroli. To Hyżne na ten moment i Piwniczna. W tych dwóch przejściach granicznych są nasze kontrole i bramki dezynfekcyjne i maty dezynfekcyjne. Wyjaśnia Grzegorz Kawiecki, zastępca małopolskiego lekarza weterynarii. Pryszczyca może być bardzo groźna dla branży rolniczej. Ujawnienie nawet jednego przypadku oznacza konieczność wybicia całego stada i wstrzymanie eksportu. Szczególnie zagrożone są owce, kozy, trzoda chlewna i bydło. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. A w Polsce ostatni przypadek pryszczycy wykryto w 1971 roku. Holandia przeznaczy miliony euro na sprowadzenie do siebie amerykańskich naukowców. Minister edukacji poinformował parlament o uruchomieniu specjalnego funduszu na granty i badania prowadzone przez zagranicznych badaczy. Informacja pojawiła się w momencie, gdy administracja Donalda Trumpa obcina uniwersytetom fundusze na badania. Minister edukacji nie podał ani dokładnej kwoty, ani harmonogramu uruchomienia funduszu, ale stwierdził, że powinien on zacząć działać tak szybko, jak to możliwe. Według niego istnieje duże globalne zapotrzebowanie na międzynarodowe talenty naukowe, a naukowcy zastanawiają się, gdzie chcą kontynuować swoją karierę. Ważne jest więc, aby myśleli także o Holandii. Choć oficjalnie fundusz ma być dostępny dla naukowców wszystkich narodowości, to mówi się, że jest on skierowany do badaczy pracujących w Stanach Zjednoczonych.

alive, do you know what you give? I'll die, you won't lie, what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. Chris Cornell, oczywiście piosenka bondowska z Casino Royale, czyli pierwszego Bonda z udziałem Daniela Craiga. Daniel Craig już jest w postbondowskim etapie swojej kariery. Od wczoraj na ekranach film z jego udziałem, film zatytułowany Queer w reżyserii Luki Guadagnino. I o tym filmie porozmawiamy z krytyczką filmową Małgorzatą Steciak, która za chwilę dołączy do mnie w studiu. Ale porozmawiamy też o drugim tytule, drugiej wczorajszej premierze, Jak zostałam perliczką. To film zambijsko-walijskiej reżyserki Rungano Nyoni, też od wczoraj w kinach, a samą Rungano Nyoni, nagrodzoną za Jak zostałam perliczką na ostatnim festiwalu w Cannes, spotkamy się w audycji Wszystko Wszędzie teraz po 15. Z premier wczorajszych odnotujemy też razem z Łukaszem Muszyńskim, redaktorem naczelnym portalu filmweb.pl, wyboistą drogę, która prowadziła na ekrany aktorską wersję Królewny Śnieżki disneyowskiej. I będzie też miejsce na komiks w naszym dzisiejszym spotkaniu, a konkretnie nowy komiks autorstwa Kasi Mazur, z którą spotkaliśmy się mniej więcej rok temu w tym miejscu, a teraz porozmawiamy o nowym albumie jej autorstwa, który nosi tytuł Do Poprawki. To jest, jak to zwykle u Kasi Mazur, trudna historia, ale podana ze sporym poczuciem humoru. No, ale także odnotowująca kolejne etapy w życiu, które no, nie były najłatwiejsze, tak może to najoględniej ujmę. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest oczywiście mój adres mailowy do Państwa dyspozycji. Jeśli chodzi o zwiastuny, playlisty, to polecam moje media społecznościowe, a także polecam media społecznościowe Trójki, gdzie od wczoraj propozycje kinowe na ten weekend Państwu rekomenduję. Natomiast teraz muzycznie sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu Biały Lotos, którego trzeci sezon już, mam wrażenie, się rozpędził. Ja już się przyzwyczaiłam do tej nowej odsłony intro Białego Lotosu. Nie wiem jak państwo. Cristóbal Tapia de Vir, Enlightenment, bo o oświecenie oczywiście w trzecim sezonie Białego Lotosu chodzi. Ale teraz wracamy już na duży ekran. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O premierach kinowych tego tygodnia porozmawiamy z Małgorzatą Staciak, krytyczką filmową. Dzień dobry. Dzień dobry. Film zambijskiej reżyserki, która wychowywała się w Walii, Rungano Nyoni, Jak zostałam perliczką. To jest film, który już zrobił tour przez festiwale w zeszłym roku i wreszcie wchodzi na polskie ekrany. Co to za historia? No jest to wspaniały film. Ja przyznaję, że obejrzałam go już kilka miesięcy temu na jednym z festiwali, nie wiedząc o nim zupełnie nic. I właściwie teraz trochę mam dylemat, bo to jest taki film, o którym naprawdę lepiej jest chyba niewiele wiedzieć przed seansem, żeby dać się po prostu porwać tej historii i tej narracji i temu sposobowi opowiadania, bo Rungano Nyoni to jest reżyserka, która mnie absolutnie oczarowała. Dawno nie widziałam filmu, który byłby tak meandrujący między jakąś taką trochę fantastyką, trochę taką senną wizją, a stopniowo jakby wchodzi coraz bardziej w realizm. I w dramat społeczny, prawda? I w dramat społeczny, a jakby puenta samego filmu, to czego się dowiadujemy o tych bohaterach, jest wręcz wstrząsająca, jeżeli chodzi o relacje rodzinne, o sposób funkcjonowania społeczeństwa, ale właśnie takie wejście w kolejne kręgi piekła, no można powiedzieć, od poziomu takiej dziwnej, czarnej komedii, gdzie no chyba możemy zdradzić, że film rozpoczyna się sceną, w której bohaterka wraca z jakiejś imprezy przebrana w jakiś bombastyczny strój nawiązujący do Missy Elliot i na środku drogi leży ciało jej wuja i ona dzwoni do rodziny, pyta, zupełnie jakaś taka nie zachowuje się tak, jak sobie wyobrażamy, że powinna się zachować nie osoba w tej sytuacji. Nie wychodzi z samochodu, jest raczej spokojna, zdystansowana. Nie jest zaskoczona. To jest też takie dziwne i jakby my się zastanawiamy, czy to jest my jesteśmy sen. Coraz bardziej zaskoczeni. Tak, jakby wciągamy się w ten świat i wciągamy się w ten świat tych relacji i odkrywamy coraz więcej tajemnic na temat tego świata. Potem pojawia się nagle kuzynka znikąd, która jest zupełnie inna w kontrze. I kolejni członkowie rodziny, jest to naprawdę niesamowity film, który no, z jednej strony jest bardzo, no jest to kinematografia praktycznie nieznana nam, jakby jest bardzo mało twórców, których twórczość się przebija, więc bardzo się cieszę, że mamy okazję, żeby te głosy były słyszane. Jest to też historia bardzo uniwersalna, bo te relacje, mimo że są oczywiście gdzieś zupełnie w innej części świata, no to jednak bardzo rezonują również z tym, co dzieje się u nas, ale też właśnie ten film pokazuje takie okno do zwyczajów i rytuałów zambijskich, jeżeli chodzi o żałobę, jeżeli chodzi o pogrzeby, o sposób funkcjonowania. To było też fascynujące, że reżyserka właściwie niczego nam nie tłumaczy, tylko wrzuca nas w sam środek tego świata i pokazuje nam różne sytuacje, które i też nie wiemy, czy to są żarty, czy to naprawdę się wydarza. Podobno to są prawdziwe rytuały, które w pewnej części kraju są nadal jakby kultywowane. One są bardzo interesujące, chociażby to, że na czas żałoby dom zamienia się w jakiś taki wielką przestrzeń właśnie żałobną, że wynosi się meble, wynosi się materace i wszyscy śpią, kobiety śpią razem. Tak? Oczywiście role kobiet i mężczyzn są tu ściśle podzielone i są dwie właściwie przestrzenie, w których jedni i drudzy przebywają. Tak, mężczyźni są zwykle na zewnątrz i tutaj też jest na przykład, że żałobnicy chodzą na kolanach po pomieszczeniach, że kobiety gotują, kobiety serwują. To też było ciekawe, że na przykład jest obiad podany, jest już wszystko zaserwowane, ale mężczyźni siedzą i nie jedzą. To reżyserka powiedziała, że to było jej autentyczne doświadczenie przy okazji jednego chyba z rodzinnych pogrzebów, że ona już naszykowała to jedzenie i dziwi się, czemu mężczyźni nie jedzą. Okazuje się, że mężczyzna czeka, aż kobieta mu przyniesie talerz z posiłkiem, więc tam jest dużo takich obserwacji. Też na przykład prąd, co chwilę są jakieś przerwy w dostawie prądu, jest jakaś powódź, jakaś woda i też te wszystkie rzeczy są tak fajnie wplecione w fabułę, że przy okazji bardzo dużo dowiadujemy się o tym świecie i to jest bardzo, bardzo fascynująca rzeczywistość. To jest ciekawe, że w tym filmie przeplata się ten realizm z takimi elementami, które nas przenoszą w jakąś inną przestrzeń i wtedy się właśnie zaczynamy zastanawiać, czy my jeszcze jesteśmy tu i teraz, czy gdzieś indziej. Ale bardzo się cieszę, że mogę przypomnieć, że Rungano Nyoni, reżyserka i scenarzystka tego filmu, po 15 opowie o realizacji Jak zostałam perliczką i trochę zdradzi też ze swojego podejścia do tych rytuałów, bo ona wychowywała się w Walii od 7 roku życia i kilka lat temu przeprowadziła się do Zambii i sama właściwie tak naprawdę te rytuały i to życie i te zwyczaje na nowo poznaje, bo to jest dla niej coś, co było odległe, a teraz znowu staje się bliskie. Ale powiedzmy jeszcze, bo to jest jej drugi film, Nie jestem czarownicą, to był pierwszy i to też był film zambijski, to też była historia wywiedziona z tamtej kultury. Tak, to też, chociaż on był chyba bardziej finansowany przez stronę brytyjską. Tak. Tutaj już faktycznie jest tak, wiem, że reżyserce bardzo zależało, żeby też pozatrudniać osoby typowo już jakby z Zambii. Tak, chociaż są mówiła, aktorzy lokalni, wszystko się rzeczywiście tam dzieje. Tak, i też członkowie różnych pionów, chociaż ona opowiadała o tym bardzo ciekawie, że to są też różne wyzwania związane z finansowaniem filmów, że jeżeli chcemy, żeby była ekipa afrykańska, no to dostaniemy mniej pieniędzy od inwestorów z Wielkiej Brytanii, powiedzmy. Więc to jest bardzo ciekawe. Najbardziej, chyba największe wrażenie na mnie zrobiła Susan Shardy w tym filmie, czyli główna bohaterka Shula. I właściwie już od pierwszej sceny, okazuje się, że to jest debiutantka, to jest jej chyba pierwsza taka duża rola i ona tak bardzo wchodzi w te konwencje, jakby nie zdradza nic, ona musi mało powiedzieć, a więcej zagrać twarzą, żeby jak najmniej zdradzić w słowach, ale żeby wygrać takie właśnie różne, te dwoistość tego świata, że z jednej strony ona też jest właśnie, pochodzi z Zambii, ale też wychowywała się w Wielkiej Brytanii, czy mieszka w Wielkiej Brytanii, więc jest taką trochę naszą przewodniczką po tym świecie i wydaje mi się, że właśnie ten sposób taki bardzo stonowany gry aktorskiej, a jednocześnie takiego zanurzenia się w tym świecie, że szacunku dla tej kultury, szacunku dla starszych, którzy no, mówią rzeczy, które są czasami wstrząsające i z którymi no, trudno się zgodzić, ale że wymaga ta kultura tego szacunku. Z drugiej strony, żeby znaleźć to miejsce, kiedy jako dorosła kobieta już powiesz, z czym się nie zgadzasz, ale jednocześnie, żeby tutaj nie zrobić zbyt wielkiego zamieszania, bo jakikolwiek sprzeciw nie jest dobrze widziany, no tak. Mówiąc dość ogólnie, ale no, wspaniała to jest rola i zresztą też druga aktorka, która wciela się w kuzynkę, opozycja do tej Susan Shardy, która jest jednak taka właśnie z dystansem do tej rodziny, do tych rytuałów, ona nie chce w tym uczestniczyć, a kuzynka jest w tym świecie bardzo mocno zanurzona i ten kontrast między nimi jest bardzo ciekawie też opowiedziany. To Klara Cykosz zwróciła na to uwagę w swojej recenzji, że to jest wspaniały film o kuzynkach i zgadzam się w 100%. Tak, ta aktorka, która gra kuzynkę, aktorkę, to jest aktorka zambijska, tak, stamtąd. I faktycznie dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, że możemy poznać ten styl grania także, że możemy zobaczyć, wchodząc w tę historię, kawałek, skrawek tego świata, ale też tego biznesu filmowego tamtejszego, który, jak Runga Nonioni opowie po 15, dopiero się rozbudowuje i dopiero się tworzy, więc z pewnością Jak zostałam perliczką, to jest propozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Ale teraz Małgorzata Staciak zostaje w studiu. My sięgamy po muzykę. To będzie utwór z filmu, który też od wczoraj na ekranach i też ten obieg festiwalowy i nagrodowy ma za sobą. To jest film Queer Luki Guadagnino, a ten utwór śpiewa Omar Apollo. ¿Recuerdas al decir que estaba todo en mí y nunca escuché te amo? Yo siempre creí que me harías feliz. No puede ser si tú no me quieres. ¿Qué puedo hacer? Pasé una eternidad muy lejos de ti y mi corazón sin ti no late. Este vacío rezo, rezo que se me vaya. Qué mundo tan cruel, donde no me amas. ¿Quién puedo hacer de Omar Apollo, Tim Aldigo, oczywiście Trent Reznor, Atticus Ross, oni już chyba na stałe związali się z Luką Guadagnino artystycznie i mają taką listę, krótką chyba, reżyserów, którym nigdy nie odmawiają. Pierwszy na tej liście jest David Fincher, a drugi Luca Guadagnino. Co mnie bardzo cieszy akurat, bo już przy Challengersach oczywiście i przy Do ostatniej kości pracowali. A ja przypomnę, że krytyczka filmowa Małgorzata Staciak jest gościnią Wszystko Wszędzie Teraz. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Queer widziałaś na festiwalu w Wenecji. Tak, tak. To był jeden z najbardziej chyba oczekiwanych filmów festiwalu. Bardzo jest mi przykro, że nie dostał nagrody aktorskiej, bo to jest świetna rola Daniela Craiga. To znaczy, mam wrażenie, jak teraz wracałam sobie do tego filmu, że jego recepcja została zdominowana jakoś przez te rozmowy o Jamesie Bondzie, że to jest takie ogromne zerwanie z tym, tak, wizerunkiem. Tak, wizerunek, zmieniamy i tak dalej. Co jest trochę śmieszne, no bo nawet jeżeli chcemy rozmawiać o tym, czy że Daniel Craig gra geja, on już grał geja przecież w Knives Out, w tej serii, gdzie, tak, jego mężem jest Hugh Grant, więc widzę. Zresztą jakoś... ta seria powraca w tym roku również, tak, pod koniec roku. Więc oczywiście to jest inna rola i to jest może jakaś taka powrót może do tych aktorskich korzeni, bo przecież Daniel Craig grał wiele rzeczy zanim jeszcze został Jamesem Bondem. Niemożliwe, jak to? Ale faktycznie jest to taka postać bardzo ciekawa i frustrująca, bo on jest w tym filmie takim właśnie starzejącym się mężczyzną, który stara się uwodzić młodych chłopaków, chodzi po barach w Meksyku, gdzieś uciekł w ogóle ze Stanów. Amerykański pisarz, tak. Właśnie w średnim wieku, początek lat 50. Mexico City i taka historia o poszukiwaniu bliskości. Tak, on szuka miłości, szuka jakiegoś spełnienia na chwilę i jest bardzo taki nachalny w tym wszystkim, jest wręcz żałosny momentami i też tak go odbierają ci bohaterowie, ci młodsi chłopcy, których on próbuje uwodzić, stawia im drinki i jest to jakaś taka desperacja, znaczy strasznie, strasznie to jest poruszające w tym filmie, jak on właśnie próbuje opowiedzieć o tej potrzebie bliskości, o tej samotności i właśnie jakiejś takiej desperacji mężczyzny, który no, tylko gdzieś tam momentami w tych jego oczach widać dawny błysk pewności siebie, a już widać, że to jest osoba, która traci tę swoją pewność siebie i traci tę chęć życia i próbuje jakoś się ożywić właśnie tym romansem z chłopakiem, którego gra Drew Starkey, który ani nie jest nim zainteresowany, ani jest nim zainteresowany, jest taki zupełnie dopasowuje się do działania właśnie naszego bohatera i jest to taki trochę seans właśnie frustrujący ze względu na to, że ten bohater no, nie może osiągnąć spełnienia. Jest to też ekranizacja książki. Tak, Williama S. Burroughsa. Której ja akurat nie czytałam, ale właśnie mam wrażenie, że to jest i ogromna z jednej strony zaleta tego filmu, ale też może jakaś taka przeszkoda, bo ja odniosłam wrażenie, że tutaj Guadagnino nie do końca wie, jaki efekt chce osiągnąć, mm-hmm. że jest ta sekwencja, która jest już taka całkowicie odjechana w dżungli, gdzie też pojawia się Leslie Manville w wspaniałej roli, gdzie trudno ją rozpoznać, przyznaję na początku. Tak, miałam... tutaj obok Drew Starkeya i Daniela Craiga jest też właśnie Leslie Manville, ale jest też Jason Schwartzman w tym filmie. Więc mm-hmm. jest ta sekwencja, która jest już taka całkowicie odjechana, oniryczna i całkowicie jakby ze snów, a jest cały film jest raczej taki spokojny, no pojawiają się tam jakieś momenty odjazdu, ale mam wrażenie, że jest tutaj troszeczkę, ja nie do końca rozumiem jakby po co są niektóre środki. Wydaje mi się, że to właśnie wypływa z książki, której ja akurat no, nie czytałam, więc jako widzka, która wchodzi w ten film z otwartą głową na świeżo, no to była pewnego rodzaju jakaś przeszkoda, ale jest to film, który gdzieś tam zostaje w głowie i ta muzyka też przepięknie pracuje. Są tam też wspaniałe sekwencje. Jest scena walki kogutów w zwolnieniu tempie, gdzie właśnie bohaterowie po raz pierwszy się poznają i to jest też taka typowo guadaninowska scena. No i jako reżyser, który też przepięknie opowiada o pożądaniu, ale też o tej takiej warstwie dotyku w filmach. Mam wrażenie, że jak oglądamy jego filmy, to mamy wrażenie właśnie, że możemy tam wszystkiego dotknąć, przytulić, zwrócić uwagę na te zmysły. To też tam jest to przepięknie sfilmowane. Tam jest taki zabieg, jak postać Daniela Craiga, zanim jeszcze uda się w ogóle uwieść tego chłopaka, to tak bardzo, bardzo chce go dotknąć, że aż pojawia się taka jakby scena, że on jest taki, ten ruch jakby wychodzi z jego ręki, to jest jakby duch, że on tak bardzo chciałby przytulić, dotknąć tego mężczyznę drugiego, ale jeszcze tego, to się jeszcze nie wydarza. Więc jest tutaj jakiś taki rodzaj właśnie niespełnienia, pragnienia. No ciekawy to jest film, chociaż mam wrażenie, że nie jest aż tak spełniony. No, że po Challengersach, których ja uwielbiam, uważam, że to jest najlepszy film ubiegłego roku, to mam wrażenie, że może tutaj trochę zabrakło czasu, żeby dopracować pewne rzeczy. Jest no, jakiś taki niedosyt. Trzeba zauważyć tempo, w jakim ostatnio pracuje Luca Guadagnino, rzeczywiście. Zwróćmy też uwagę, że scenariusz znowu pisał ten sam scenarzysta, który pisał Challengers dla Luki Guadagnino, czyli Justin Kurickis. On mi się kojarzy z Celine Song, ponieważ no, są parą w życiu prywatnym, ale także no, jest pierwowzorem postaci męża z filmu Poprzednie życie. I no, zawsze mi się rymowały te trójkąty z poprzedniego życia i z Challengersów, więc teraz dlatego o nim wspominam, ale przy okazji przypomnę również, że właśnie pojawił się w sieci zwiastun kolejnego filmu Celine Song, na który bardzo czekamy, zachwyceni poprzednim życiem. Ten film po angielsku ma tytuł Materialists, Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans w rolach głównych i znowu mamy trójkąt. Ciekawa idea fix, ale wracając do Queer i do Luki Guadagnino, mówisz o tej potrzebie bliskości, o tym poszukiwaniu dotyku i o tym niespełnieniu w tym poszukiwaniu. Mam wrażenie, że to jest taki motyw motyw, który się u Luki Guadagnino pojawia właściwie w każdym filmie. Tak, no właśnie dlatego po tym sukcesie Challengersu, który wydaje mu się najbardziej spełnionym jego filmem, zarówno jeżeli chodzi o scenariusz i realizację, muzykę, aktorstwo i to, że tam też te postaci są, to jest trójkąt idealnie równoboczny, tak. Bo kibicujemy wszystkim albo nikomu, jakby każdy z nich ma swoje racje i ci bohaterowie są ciekawi i zniuansowani. No faktycznie, no Guadagnino przepięknie opowiada o uczuciach, o pożądaniu, zresztą też tamte dni, tamte noce. Do Ostatniej Kości to też był film o te wątki zahaczające, ale przypomnę jeszcze wcześniejsze, przed tym chyba największym komercyjnym sukcesem jak do tej pory, czyli Tamte Dni, Tamte Noce, byli nienasyceni. A jeszcze wcześniej był film z Tildą Swinton, Jestem Miłością, tak. Który również pozostawał w pamięci na długo. Tak, chociaż też była Suspiria, która była trochę innym filmem, chyba też jeden z moich ulubionych. Znaczy, no, Guadagnino jest wspaniałym... doświadczenie też wykorzystał przy pracy nad Queer i mówiłaś o tych sekwencjach w dżungli, wydaje mi się, że jeśli chodzi o budowanie grozy, jakiegoś poczucia napięcia, suspensu, to tutaj to się właśnie spełniło. Tak, ale to jest też reżyser, który właśnie bardzo fajnie eksperymentuje z formą. No to w Challengersach było to widać najbardziej chyba w tych ostatnich filmach, gdzie kamera po prostu tańczy, jest w pewnym momencie, mamy ujęcia z punktu widzenia piłki tenisowej, więc to są takie rzeczy, które są czasami na granicy, mam wrażenie, oglądalności dla niektórych widzów, ale to wspaniale gra z tym tematem. I właśnie w Queer też oczywiście mamy różnego rodzaju takie zabiegi, ale mam wrażenie, że no właśnie tutaj chyba zabrakło trochę czasu, żeby to jakoś tak spiąć do końca. Albo może to jest też efekt tego, że właśnie, no jeżeli poprzedni film robi aż tak duże wrażenie, to później po prostu trudno jest doskoczyć, spełnić. Chociaż ja mam z Guadagnino skomplikowaną relację. Zauważyłam, że te jego filmy to tak trochę jak sinusoid. Jeden mi się bardzo podoba, inny trochę mniej, więc może akurat tutaj po prostu wypadło na to, że jest ten zachwyt trochę mniejszy. Niemniej to jest oczywiście film, który zdecydowanie warto zobaczyć w kinie, chociażby właśnie dla Craiga, ale też właśnie dla tego aspektu wizualnego i dlatego, że jest to kino autorskie. Nadal mamy niewiele takich tytułów, które wchodzą na nasze ekrany, jakby jest ich coraz mniej, więc zawsze warto coś takiego. Tak. Idąc za twoją myślą, dodam jeszcze, że po prostu filmy w ogóle warto oglądać w kinie. Od wczoraj w kinach Queer, Luki Guadagnino. To jeszcze powiedzmy, że on oczywiście ma już kolejne projekty. Mówiłyśmy o tym tempie pracy przed sobą, ale tym chyba najbardziej oczekiwanym jest American Psycho. Austin Butler ma się tam pojawić w roli głównej. No właśnie, Luka Guadagnino ma Nawet nie wiedziałam, że to nadal jest w planach. Jest. Okej, no to czekamy. Oczywiście, jakby każdy film, cokolwiek Guadagnino wyreżyseruje, będziemy oglądać z przyjemnością. Małgorzata Staciak, krytyczka filmowa, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Ach, zapomniałam zapytać cię, na co czekasz w najbliższych tygodniach czy miesiącach w kinie? Poza wspomnianymi przez ciebie The Materialist, myślę, że Szpiedzy Soderberga, wspaniała obsada, Fassbender, Kate Blanchett, jestem bardzo ciekawa. Soderberg, który już ogłaszał ile razy, że przechodzi na emeryturę, dobrze, że wraca. Na szczęście. Nie trzyma się tej myśli jakoś szczególnie. 9 maja premiera Szpiegów. Małgosiu, bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. A my wracamy jeszcze do ścieżki dźwiękowej filmu Queer. How can a man who sees and feels be other than sad? How can a man who sees and feels be other than sad? How can a man who sees and feels be other than sad? How can a man who sees Did it, yeah. Trent Reznor, Atticus Ross, tym razem w towarzystwie Cayetano Veloso ze ścieżki dźwiękowej filmu Queer Vaster Than Empires. A jeśli chodzi o plany Luki Guadagnino, to American Psycho to nie jest jedyny z planowanych przez niego filmów, bo ma co najmniej 6 otwartych projektów. Między innymi planuje filmową adaptację Władcy Much, a także, to jest imponujące zadanie, Budenbrocków Tomasza Manna. No a my zmieniamy temat w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Powiedz mi, że nie chcesz Dawid Podsiadło. To nie z filmu, ale można powiedzieć z komiksowej ścieżki dźwiękowej. O szczycie, a w samym środku ja sekundy gonią czas. Wrzucam bieg, zamiera świat. Przez deszcz widzę każdą zatrzymaną w ruchu twarz. Wspomnień flesz razi mnie i czuję jak krew zaczyna we mnie biec. Nim nastanie noc, każdy wzrok i tak padnie na mnie, nic już nie odstanie się. Chciałbym móc patrzeć tak jak wy, nie widzieć tego co we mnie tkwi. Brzeg. Przyszedł na mnie czas, obudzę się na raz. Palcem grozi mi sam król. Nie mogłem inaczej, przez ciebie jestem tu. W środku pękają strun chwil. Pulsuje rzeka czerwienią moich win. Gonię sam siebie i znów zamiera świat. Nie jestem tutaj sam. Chciałbym móc patrzeć tak jak ty, nie widzieć tego co we mnie tkwi. Chciałbym móc wyjść z tych zaciasnych ram. Dzisiaj ze sobą stanąć twarzą w twarz. Dawid Podsiadło na specjalne życzenie Kasi Mazur, którą witam w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że jest już taka powoli tradycja, że się spotykamy o tej porze roku w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie Teraz i rozmawiamy o twoim nowym komiksie. Tak, tak wychodzi. Pracuję rzeczywiście bardzo dużo i kto śledzi twoje media społecznościowe wie, że te pomysły się pojawiają, potem nagle zmieniasz zdania, a potem do nich wracasz. Ja z wielką przyjemnością muszę przyznać, śledzę te przygody twojej kreatywności, którą podziwiam bardzo. Ale dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać, w zeszłym roku rozmawiałyśmy o Zamaskowanej, a dzisiaj to jest ten komiks, który zapowiadałaś właśnie w zeszłym roku do poprawki. Na kładce twoje komiksowe alter ego i nożyczki zmierzające do obcięcia czegoś, co ciąży. I dedykujesz ten komiks sobie Więc chciałam cię zapytać, myślę, że to pytanie się bardzo często powtarza, ale o tę twoją potrzebę i o odwagę, która ci towarzyszy z pewnością w opowiadaniu o bardzo trudnych swoich przeżyciach. Dla mnie opowiadanie o swoich jakichś trudnych przeżyciach, trudnych przemyśleniach jest formą autoterapii. I tak samo jak było przy Zamaskowanej, tak tutaj podczas robienia komiksu bardzo dużo rzeczy sobie przerabiałam w głowie. Ja też mam taki tryb pracy, że ja nigdy nie wiem do końca, co narysuję. Jakby dowiaduję się ze strony na stronę i do pewnych wniosków też dochodzę dopiero na końcu. No tak, to zazwyczaj też bywa. Ja myślę, że to jest najlepsza droga, żeby pomeandrować sobie po swoich potrzebach, po swoich wspomnieniach. Czy możesz opowiedzieć, czego dotyczy ta historia? Bo nie chciałabym tego robić za ciebie. Jest to historia o tym, jak miałam skoliozę w wieku 15-16 lat i później operację kręgosłupa. Jest tam troszkę też wspomniane o tym, jak dojrzewałam, jak do tego stanu zostałam, czy też sama się doprowadziłam. Co do tego doprowadziło, co do jakie tego okoliczności, doprowadziło, jakie tak. Zaniedbanie? Wydaje mi się, że jest to ogólnie komiks o ciele, o postrzeganiu własnego ciała, o dążeniu może do akceptacji, nie chcę tutaj spoilować, ale o tym, jak postrzega się własne ciało, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Tak. Zapowiadając twoją wizytę dzisiejszą w czwartek, przypominałam Zamaskowaną i mówiłam o tym, jak dla mnie też ten komiks twój o tej diagnozie bycia osobą spektrum autyzmu, którą dostałaś już w wieku dorosłym, jak on dla mnie był ważny jako dla osoby, która się dzięki niemu uwrażliwia na jakąś sferę życia, która była mi obca, była zamknięta i myślę, że taka formuła w ogóle komiksowa, ale też formuła dziennika czy pamiętnika, bo tam jest pod tytuł z pamiętnika autystki, prawda? Więc jak ona jest szczególnie dotykająca ze względu na to, że wiemy, że to nie jest jakaś sucha czy naukowa wręcz narracja, tylko wiemy, że to jest coś, co ktoś przeżył. I tutaj mam tak samo, ale no jest to też komiks o relacji z rodzicami do poprawki. I chciałam cię bez oczywiście nadmiernego wchodzenia w twoją strefę komfortu zapytać o to, jak teraz po narysowaniu go i napisaniu patrzysz i do jakich wniosków doszłaś. Ja generalnie doszłam do dość smutnych wniosków po narysowaniu tego komiksu, których nie byłam świadoma tak naprawdę, o których istnieniu nie byłam świadoma. Czyli ten element zmiany i tej autoterapii, o której mówiłaś, to rzeczywiście tak jest, że powiedzmy, że z planszy na planszę czy z rozdziału na rozdział coś się jednak nowego otwiera. Tak, znaczy ja bym bardzo chętnie się podzieliła swoimi przemyśleniami, do jakich wniosków doszłam, ale bardzo nie chcę tutaj spoilerować komiksu. Dlatego też ja nie pytałam bardzo konkretnie. No, to jest taka opowieść, w którą kiedy już państwo po nią sięgną i w nią wejdą, a będzie do tego okazja, bo ja mam dla państwa komiksy, ale to za moment, będzie sygnał do wysyłania maili, to rzeczywiście ona otwiera kolejne płaszczyzny, kolejne warstwy, bo z jednej strony jest ta warstwa pracy ze swoim ciałem i obserwowania dojrzewania bardzo trudnego okresu w życiu każdego człowieka, a ty jeszcze dodatkowo tutaj pokazujesz te nadprogramowe, powiedzmy, trudności. A z drugiej strony, no właśnie, toczy się ta emocjonalna, psychologiczna opowieść o relacji z rodzicami. To tutaj postawmy kropkę. Nie chcę absolutnie za dużo zdradzać. Jest to opowieść, po którą zdecydowanie warto sięgnąć z tych wszystkich względów, o których powiedziałam i pewnie jeszcze kilka bym mogła dołożyć. Ale tak chciałam cię też zapytać, bo rozmawiając o komiksach zawsze mam taką ambicję, żeby trochę namówić tych jeszcze nieprzekonanych do tej formy. Tych, którzy myślą, że być może komiks to jest coś zabawnego, tylko coś rozrywkowego. Chciałam cię zapytać o te, po które ty sięgasz właśnie z tej bułki z autobiograficznymi komiksami, bo to jest też tak, że mam wrażenie, że to otwarcie się twoje jako artystki, jako autorki być może było spowodowane również czyimś wcześniejszym otwarciem, pokazaniem, że coś takiego można zrobić w formie komiksowej, że można się też odważyć na to, żeby bardzo intymną swoją prawdę przekazać. Są takie nazwiska i tytuły? Komiksy, które ja bardzo lubię, które są autobiograficzne, to są komiksy Guya Delisle przykładowo. On robi te komiksy bardziej humorystycznie i i nie opowiada aż tak często o sobie, jako o swoich doświadczeniach takich intymnych, tylko o podróżach często, prawda? Tylko raczej o podróżach, o... Ale jest też Waldemekum Złego Ojca. Tak, jest Kroniki Młodości. Młodości, tak. No ale nadal tam jest bardziej na zasadzie historii takich sytuacji z jego życia, ale mniej głębi emocjonalnej w tym. Wydaje mi się, że ja się nie inspirowałam tak do końca, robiąc autobiograficzne komiksy. To się zaczęło od tego, że robiłam paski komiksowe do internetu, w których rozmawiałam ze swoim psem. I ta obecność tego psa bardzo mi ułatwiała otwieranie się. Mhm. Otwieranie się, rozmawianie z tym psem o emocjach, bo tak naprawdę punkt wyjściowy był od tego, że zrobiłam pasek, w którym rozmawiam ze swoim psem o jego własnej śmierci. I spodobała mi się ta forma opowiadania historii, opowiadania o różnych rzeczach istotnych bądź mniej istotnych. Tak, pies jest ważną postacią bardzo w swoich komiksach. Jest, przypomnij imię? Cookie. Też pojawia się w Zamaskowanej na chwilę Dawid Podsiadło, dlatego się pojawił u nas również, bo zapamiętałam z Zamaskowanej Dawida także jako postać z planszy komiksowej. Kasiu, mówiłam o tym, że śledząc twoje media społecznościowe podziwiam kreatywność i pomysły, bo oczywiście też wrzucasz takie historie czy rysunki, które są odpowiedzią na coś, co się wydarzyło, albo są doraźnym komentarzem i nie będą stanowić większej całości, czy części większej całości, ale jestem przekonana, że masz już w zanadrzu kolejne pomysły, więc zastanawiam się, na kiedy możemy się umawiać na następny raz. Opowiedz trochę o tym, co planujesz. Obecnie rysuję komiks o depresji z elementami trudnego związku. Jestem w trakcie konturowania, więc myślę, że w przyszłym roku już będzie gotowy. Jakbym miała zgadywać, to za 3 miesiące będzie gotowy, ale na papierze pewnie później. Ale zobaczymy właśnie, bo ten proces jednak trochę trwa później. Mam wrażenie, że proces wydawniczy u mnie trwa dłużej niż samo rysowanie. No, czy trochę się śmieję, ale to. A masz już tytuł? Idź pobiegaj. Tak, to jest coś takiego, co człowiek w depresji chce usłyszeć, prawda? Tak, dokładnie. I tutaj odchodzę od formy autobiograficznej. Odchodzę też od rysowania ludzi, bo postaci mam antropomorficzne i mam też troszkę bardziej złożone rysunki. Mm-hmm. Bo do poprawki Zamaskowana tam na przykład jest bardzo mało teł, albo ich wcale nie ma i to był myślny zabieg. Tutaj już jest to historia bez narracji. No, to trochę się to różni od tego, co zazwyczaj robię. To jestem bardzo ciekawa. Widziałam tylko te fragmenty, dwójka bohaterów jest już ujawniona, bo ich pokazywałaś. Więc kto chciałby się przekonać o tych planach Kasi Mazur, to może właśnie w mediach społecznościowych podejrzeć. I w takim razie ja bardzo czekam na ten kolejny tytuł, ale ja mam wrażenie, że ci przerwałam, że coś jeszcze powstaje, czy nie? Wczoraj wpadłam na dwa pomysły. Z tym, że to jest dosłownie, nie wiem, czy jestem w stanie opisać cokolwiek. Bardzo świeże. Bardzo świeże, jeszcze nieprzemyślane, ale no już mam pomysły na kolejne rzeczy, więc będę miała co rysować. Wspaniale, bardzo się cieszę. Kasia Mazur, do poprawki kilka egzemplarzy mam dla państwa i zachęcam do tego, żeby do mnie teraz właśnie w sprawie tego komiksu napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Z czystym sumieniem polecam. Używamy tej formułki w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale myślę, że tutaj też idealnie się nadaje. Kasiu, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Only so long I can chew till I choke, hide in plain sight. What have you done, my rabbit run, caught in the headlights. Smile.